جی ہاں، تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا نوافل وضو کون سے ہے کون سے نہیں ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں نوافل وضو میں سے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کے ساتھ انسان کا احساس برقرار نہیں رہتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. جیسے انسان سو گیا تو نوم در حقیقت ہی نافذ وضو نہیں ہے، لیکن چونکہ نوم کی حالت میں انسان کا احساس برقرار نہیں رہتا ہے لہذا انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، لہذا نوم اصل نافذ وضو. اسی طرح کی جو ہوتی بے ہوشی، انسان اگر بے ہوش ہو گیا تو اسے نہیں معلوم کہ اس کا وضو رہا یا نہیں رہا، تو بے ہوشی یوں خود نافذ وضو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مدینۃ الحدث ہے پورا امکان اس بات کا کہ آدمی کو وضو ٹوٹ جائے انسان کو احساس نہ ہو، لہذا اس وجہ سے انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. لیکن بے ہوشی ہر ایک ہلکی پھلکی اگر انسان جس سے احساس بالکل زائل نہیں ہوتا ہے تو ایسی غشی یہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے. البتہ اگر غشی یہ ثقیل ہے مشکل ہے جس کے ساتھ انسان کا احساس زائل ہو جاتا ہے، اگر ایسی انسان پر غشی طاری ہو جائے تو پھر اس کے لیے ناقض وضو ہوتی ہے، وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے. تو باب ہے من لم يتوضا الا من الغشی المثقل، جو لوگ صرف غشی مثقل ہی سے وضو کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کوئی اور غشی ہے ہلکی پھلکی ہے تھوڑی سی آدمی پر اس طرح کا احساس طاری ہو گیا تو اس کی وجہ سے انسان کو وضو نہیں کرنا پڑے گا. جن کی رائے ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ عن امرأة فاطمة کیا پڑھا آپ نے؟ عن جی ہاں فاطمة ٹھیک ٹھیک ہے. عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبت الشمس تو یہ روایت اس سے پہلے کتاب العلم میں بھی آ چکی، پڑھ چکے ہیں آپ. یہ ہشام جس کی روایت کرتے ہیں اپنے بیگم سے اور وہ روایت کرتی ہیں اپنی دادی سے، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دادی ہوتی تھی فاطمہ بنت منذر ابن الزبیر، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ ان کی دادی ہیں، تو ان کی پوتی روایت کرتی ہیں اپنی دادی سے اور ان سے روایت کرتے ہیں ان کے شوہر ہشام بن اور وہ روایت کرتے ہیں. تو وہی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ خبروف کا واقعہ تھا، یہ آئی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کے پاس، تو معلوم ہوا کہ وہ صلاۃ میں مشغول ہیں. فقلتو فقلتو ما من ناس فاشارت بیدی ہے نحو السماء وقالت سبحان اللہ فقلتو آیت کہ میں بھی سلاد میں کھڑی ہو گئی، اتنا لمبا قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اوپر تو غشی طاری ہونے لگی، اور اس طرح کیفیت میری ہو گئی کہ میں نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیا. معلوم ہوا ایسی غشی نہیں تھی جس کی وجہ سے آدمی کے حواس زائل ہو جائیں، ورنہ پانی ڈالنے کا کیا مطلب، اور سلاد مشغول نہیں جا کر دوبارہ وضو نہیں کیا. معلوم اگر اس طرح سے آدمی کے اس لگ رہا ہو کہ چکر کھا جائیں گے اور گر پڑیں گے، اس سب کیفیت آ جائے آدمی کی، تو یہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے. فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فاما المؤمن بالموقف لا ادري اي ذلك. قال اسمع، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركات وهدى، فاجبنا وامنا واتبعنا. فيقال نعم، فيقال صالحا، فقد علمنا ان كنت لمؤمنا، واما المنافق او المرتاب لا ادري اي ذلك. قال اسمع، فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت شيئا. باب مسح الراس كله بقول تعالى ومسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسها، وقيل مالك أن يجلس أن يمسح بعض رأسه أن يمسح بعض رأسه. واحتج بحديث عبد الله بن زيد. جی ہاں، تو یہاں پر باب سر کے مسا کا باب یہاں پر آ رہا ہے، تو سر کا مسا کریں گے آپ، اور بعض روایتوں میں کل ہی پورے سر کا مسا کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسا کریں. معلوم ہوا سر وضو کے اندر مسح راس بھی ضروری ہے. ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ المرأة بمنزلة الرجل، جس طرح سے مرد اپنے سر پر مسا کرتا ہے اسی طرح سے عورت بھی اپنے سر پر مسا کرے گی. اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی سر کے بعد حصے پر مسا کر لے، ربع راس پر مسا کر لے، ایک دو بال پر کر لے، کفایت کرے گا؟ تو انہوں نے احتجاج کیا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جس سے معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے کتنے حصے پر مسا کیا کرتے تھے. اور یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو قرآن کی آیت ہے، علماء کے اقوال، ان سب میں سر کے مسا کا تذکرہ ملتا ہے. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى الناظم عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين لنفسه المرفقين، ثم مسح راسه بيده فأطول فيهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب فيما إلى قفاه. یہ ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، جو اس سے پہلے بشارہ اس کا آتا رہا ہے کہ عبداللہ بن زید کی حدیث میں فلاں چیز موجود ہے. تو عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عباس، اس طرح عثمان بن عفان، یہ لوگ ہیں جن کی حدیث آئی ہوئی وضو کے بارے میں تفصیل سے. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر حدیث ہے، اور درمیان میں وہوا جد عمرو بن یحیٰ، یہ ایک آدمی، ان رجلا قال لعبداللہ بن زید، ایک آدمی نے عبداللہ بن زید سے سوال کیا، وہ ہوا جد عمرو بن یحییٰ، اور یہ عمرو بن یحییٰ کے کون ہوتے ہیں؟ جد ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں جد؟ یہ کس صاحب کے بارے میں کہا گیا وہ ہوا؟ عبداللہ بن زید دادا ہیں یہ؟ کس نے؟ سائل، سوال کرنے والے. جی ہاں، تو جو سوال کرنے والے تھے وہ مراد ہیں، عبداللہ بن زید نہیں مراد ہے. کہ عبداللہ بن زید یہ عمرو بن یحییٰ جو راوی حدیث ہیں، عمرو بن یحییٰ المازنی کے کیا کہتے ہیں جد ہیں عبداللہ بن زید، کوئی واسطہ نہیں ان سے ہے. تو سائل کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا، وہ عمرو بن یحییٰ جو راوی حدیث ہیں ان کے جد ہوتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ اگلی روایت میں آ رہا ہے، لہذا کچھ وہاں دیکھ لیں گے. اگلی روایت میں ان کا نام تفصیل سے آ رہا ہے. تو خیر، سوال یہ کیا کہ ذرا سا اگر ہو سکے تو آپ مجھے دکھا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، پریکٹیکل عملی طور پر دکھا دیجئے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے ہوا کرتا تھا. چنانچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حضرت پانی لے کر کے، اور پانی لے کر کے پاپ رہا علی یدہ، چنانچہ انہوں نے پانی پہلے گرایا اپنے ہاتھ پر، اور اپنے دونوں ہاتھوں، اپنے ہاتھ کو دو بار دھویا، اس کے بعد مضمضہ کیا، استنثار کیا، تین بار چہرہ دھویا، تین بار ہاتھ دھوئے، دونوں دو دو بار ہاتھ دھویا. رسول اللہ صاحب ہاتھ بار دھویا دو بار، جی ہاں. اس کے بعد مرفقین، ثم مسح راسہ بیدہ، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسا کیا. فاقبل بهما وادبر، ہاتھ کو پیچھے بھی لے گئے اور آگے بھی لے گئے. یہ تو ہوا اجمال، تفصیل بیان کی. اس کے بعد بدعا بمقدم راسہ، سر کا جو اگلا حصہ ہوتا سامنے وہاں شروعات کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ لے گئے پیچھے، کہاں تک؟ کفا تک لے گئے اپنے. ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، اس کے بعد اس کو گھما کر کے پھر کہاں لائے؟ جہاں شروع کیا تھا. تو کتنے سر کا مسا؟ ربع راس کا یا چند بالوں کا؟ پورے سر کیا؟ تو یہ سوال کیا گیا تھا ان سے، امام مالک رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے اس موقع سے کون سی روایت پیش کی تھی؟ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی تھی. اس موقع سے معلوم ہے مسا کتنے سر کا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی ہم صوبے روز حکم کی، وہ یہ تشریح ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسا کیا، ثم غسل رجلیہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں دھو لیا. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تو کتنا کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، پورے سر کا مسا کرتے تھے آپ. ربع راس کا، صرف ناسیہ کا مسا کرتے ہوں آپ، چند بالوں کا کرتے ہوں، ایسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا مسا کرنے کا. قال حدثنا موسى قال اخبرنا وهيب عن عمرو عن عمرو عن ابيه عن عمرو عن عمرو عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله سال عبد الله بن زيد سال عبد الله بن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بثور من ماء فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاشفع على يديه من الثور فغسل وغفل يديه ثلاثا ثم غفل يده الثوري فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم اغفل يديه وغسل وجهه ثلاثا ثم غفل يده فغفل يديه مرتين بالمرفقين ثم اغفل يده فمسح راسه فاغفل بهما وادبر مره واحده ثم غفل رجليه بالكعبين. جی ہاں دیکھیے دوبارہ وہی حدیث آ رہی ہے لیکن باب الگ ہے, غسل الرجلین کعبین, آپ اپنے رجلین کو پاؤں کو کعبین تک دھوئیں گے, کعبین کو چھوٹنا نہیں چاہیے وہاں تک دھوئیں گے آپ. یہاں پر دیکھ رہے ہیں عمرو بن حیاء المازنی روایت کر رہے ہیں, کالا شہید تو عمرو بن ابی حسن, میں موجود تھا جب عمرو بن ابی حسن نے سوال کیا تھا عبداللہ بن زید سے. تو جو پچھلی روایت میں رجلن کا تذکرہ آیا تھا ان رجلن سالہ, رجلن سے کون مراد ہیں, کون مراد ہیں, عمرو بن ابی حسن مراد ہیں. اور عمرو بن حسن کے بارے میں پہلے آیا ہے یہ کون عبد, یہ عمرو بن حیاء کے جد ہیں. تو عمر ابن یحیٰ ابن عمارہ ہیں یہ. اور اس کے علاوہ یہ کون والا صاحب ان کا آیا, سوال کرنے والے کون تھے, اور ہمارا ابن ابل ابی حسن, یہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ ان سے روایت کر رہے ہیں, وہ کس سے روایت کر رہے ہیں, عمر ابن ابی حسن یہ روایت کر رہے ہیں اپنے جد عمر ابن ابی حسن سے. جد ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں, جی جد ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں, دادا کے بھائی ہیں, کون ہے یہ حقیقت میں ان کے دادا نہیں لیکن دادا کے بھائی ہیں, لہذا اس مناسبت سے کیا کہا گیا ہے, جد کہا گیا ان کو. یہ ہے راوی حدیث عمر ابن یحیٰ ابن عمارہ ابن ابی حسن. اور وہ روایت کر اور سوال جو کرنے والے تھے عمر ابن ابی حسن, جن کے بارے میں پچھلی روایت میں عرب ہوا جد عمر ابن احیاء, اور وہ عمر ابن احیاء کے کون ہے, یہ عمر ابن احیاء کے کون ہے, جد ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جد نہیں ہیں حقیقت, بلکہ کون ہے ان کے جد کے بھائی ہیں, جس کو اس کلام میں کیا کہیں گے آپ, ہم کہا جاتا ہے باپ کا بھائی, دادا کا بھائی, ان کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہا جاتا ہے عربی کے اندر. لیکن دادا کے بھائی کو کیا کہہ دیا گیا ہے, جد کہہ دیا گیا. یہاں پر واضح ہے بعد میں شاید. تو انہوں نے سوال کیا تھا, وضو بہت کیا کرتے تھے, وضو پکڑ کیا کرتے تھے, لہذا انہوں نے سوال کیا صحابہ رسول سے, ذرا صحیح طریقہ بتا دیجیے ہمیں وضو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ دیا حل ہو گیا آپ کا. تو انہوں نے کہا پانی منگوایا, تور مانے ہوتا تشتری جو ہوتی ہے, اس طرح کا برتن ہوتا تھا چمڑے کا ہو, پتھر کا ہو, لکڑی کا ہو, جو وضو کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. تو چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کیا, انہوں نے فاق فالا یدیہ من التور فغسل یدیہ ثلاثا, انہوں نے اس کے بعد ہاتھ کو کتنی بار دھویا, ثلاثا مانے تین بار. اور پچھلی والی حدیث میں کیا آیا تھا مولانا صاحب, فغسل یدہ تین بار یا دو بار, اس میں کون والا صحیح ہے, دونوں صحیح ہے, ایسے نہیں دونوں صحیح ہونا, تین بار دھویا اور دو بار دھویا دونوں صحیح, بخاری شریف دونوں ہیں مولانا صاحب, یہاں نہ کہیے گا. پہلی روایت میں کیا آ رہا ہے, پہلی روایت میں دو بار اور اس میں کتنا آ گیا تین بار. اب مولانا صاحب دونوں صحیح یا دونوں میں سے ایک صحیح, دونوں صحیح. اچھا ایسی ہے بات صحیح بخاری کی, جو دو متضاد چیزیں ہوں دونوں صحیح, اچھا یہ الگ واقعہ ہے, جی اچھا. تو ایک تھا آپ نے یہ نقل کیا تھا, وہ نقل کیا, تو ہر ایک میں کہنا چاہیے تھا, پہلے ایک روایت میں دو دو بار کہتے اور ایک روایت میں تین بار کہتے, تو کوئی بات نہیں ہوئی, ایک بار میں تو ہو گیا, انہیں ایک بار نہیں ہوا, ایک بار کہنا چاہیے ایک بار دھویا, یہ تو منت گزرے آپ کہیں کبھی کہیں ایک بار دھویا کبھی کہیں تین بار دھویا کبھی کہیں دو بار دھویا کیا جی مطلب نقل کرنے والے ایک ہی صاحب ہیں نقل کرنے والے کون ہیں نقل کرنے والے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی صاحب ہیں اور جو روایت میں جا کر کے فرق ہوتا ہے وہ عمر بن حیاء کے شاگردوں میں ہوتا ہے عمر بن حیاء کے شاگرد امام مالک ہیں پہلی روایت میں اور دوسری روایت میں عمر بن حیاء کے شاگرد کون ہیں تیسری روایت میں کون ہیں اوہیب تو اوہیب کہہ رہے ہیں تین بار اور امام مالک کہہ رہے ہیں کتنی بار کہہ رہے ہیں دو بار کہہ رہے ہیں امام مالک کس کی بات صحیح ہے کس کی امام مالک کی بات صحیح کہ اوہیب کی بات صحیح دونوں کی بات صحیح چلیے پرسوں ان شاء اللہ آپ جانتے تھے پرسوں ان شاء اللہ